płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 22 czerwca, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po dwóch porażkach polscy piłkarze nie awansują dalej na Euromecz z Francją. Honor. Burzowy początek wakacji w górach grzmieć może już od rana, ostrzega TOPR. Edukacja obywatelska zastąpi w szkołach po wakacjach historię i teraźniejszość. Drugi mecz i druga porażka polskich piłkarzy na Euro. Już wiadomo, że jadą do domu, a mecz z Francją będzie o honor. Na Błoniach Stadionu Narodowego w strefie kibica ponad 7 tysięcy fanów piłki oglądało porażkę 1-3 z Austrią. No nic się nie stało. Jest wynik całkowicie niesprawiedliwy. Kibicem Polski jest się cały czas, a nie tylko na jakichś tam dobrych wynikach. Po meczu z Holandią jesteśmy zmęczeni, dlatego przegraliśmy. Ale z Francją sobie pociśniemy leciutko. Polacy, nic się nie stało. Więcej o meczu za chwilę w sporcie. To będzie burzowy początek wakacji w górach, ostrzegają służby Tatrzańskiego Parku Narodowego. Gwałtowne burze w górach zazwyczaj tworzą się po południu, dlatego wyjścia na szlak zalecane są wcześnie rano. Jednak dziś ryzyko wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych możliwe jest już od samego rana, mówi Tomasz Zając z TPN-u. Już koło 9 mogą pierwsze wystąpić tutaj nad Tatrami, więc przychodzi front. No i ten front gdzieś tam koło 12 i pierwszej już ma się zakończyć. Czyli de facto powinniśmy wyjść nieco później na ten szlak. Natomiast wyjście o godzinie 13, no to też już pewne możliwości nam zabiera. Na terenie niemal całej Polski nadal obowiązują ostrzeżenia IMGW przed burzami. Lasy Państwowe skierowały do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez 11 osób. Chodzi o ponad 26 milionów złotych na rzecz prawicowo-katolickich mediów w latach 2020-2023. O wynikach audytu mówi dyrektor generalny Lasów Państwowych Witold Kos. Zarzucane nieprawidłowości to jest zarzut niegospodarności, zarzut łamania zasad prawa zamówień publicznych z artykułu 296 kodeksu karnego, zarzut przekroczenia uprawnień z artykułu 231 kodeksu karnego i zarzut oszustwa polegającego na przeznaczaniu pieniędzy Lasów Państwowych, państwowej instytucji, przeznaczeniu pieniędzy Lasów Państwowych na kampanię polityczną pod pozorem promowania zrównoważonej gospodarki leśnej. Z audytu wynika, że głównymi beneficjentami były prawicowe media, spółki Grupy Polska Press i Telewizja Publiczna. Po wakacjach nowy przedmiot edukacja obywatelska czeka uczniów liceów i techników. Ma przygotować młodego człowieka do zrozumienia demokracji i tego, jak wyglądają procesy polityczne, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka. Edukacja obywatelska zastąpi historię i teraźniejszość. Nowy przedmiot będzie podzielony na 4 podstawowe segmenty, mówi szefowa MEN-u. Po pierwsze, poznawanie swojego regionu od przestrzeni samorządu, po tradycję, historię i kulturę swojego regionu. Potem największy obszar, czyli Polska. Potem Europa, bo jednak jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Trzeba pokazać, jak Unia Europejska wpływa na Polskę, jak my możemy na nią wpływać. I najmniejszy komponent dotyczący świata, bo geopolityka też ma znaczenie. Edukacja obywatelska będzie w drugiej klasie szkół średnich po 2 godziny tygodniowo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalek. Polscy piłkarze 1-3 przegrali z Austrią w rozegranym w Berlinie meczu grupy D Mistrzostw Europy. Dla Polaków to już druga porażka, wcześniej z Holendrami 1-2. Bramki dla Austriaków zdobyli Gernot Trauner, Christoph Baumgartner i Marko Arnautowicz. Jedynego gola dla biało-czerwonych strzelił w 30 minucie Krzysztof Piątek. Nie tak miało to wyglądać. O pierwszych 15 minutach mówi selekcjoner kadry Michał Probierz. Nie potrafiliśmy przeciwstawić się temu agresywnemu dojściu i zbyt dużo mieliśmy strat prostych takich. No ale później te spotkanie mieliśmy pod kontrolą. Wydawało się, że już uspokoiliśmy wszystko. Po 60 minucie, gdzie zmiany wprowadziliśmy, to chcieliśmy jeszcze większe tempo narzucić i bramkę, którą straciliśmy, szkoda, bo taki sam błąd popełniliśmy w meczu poprzednim i później już goniliśmy za wszelką cenę, zmieniliśmy ustawienie i graliśmy do samego końca, żeby zdobyć bramkę, ale po prostu gdzieś tam zabrakło nam tej jakości. W innym meczu grupy D Holandia bezbramkowo zremisowała z Francją. Ten wynik oznacza, że reprezentacja Polski żegna się z turniejem, choć przed Polakami jeszcze ostatni mecz grupowy z Francją. Wcześniej w spotkaniu grupy E Słowacja przegrała z Ukrainą 1-2. Dziś kolejne mecze: o 15:00 Gruzja zagra z Czechami, o 18:00 Turcja z Portugalią, a Belgia z Rumunią. Ten mecz o 21:00. Przy piłce zostajemy, ale przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Trwa turniej Copa America. Reprezentacja Peru bezbramkowo zremisowała z Chile w drugim spotkaniu grupy A. Wcześniej w meczu otwarcia broniąca tytułu Argentyna pokonała Kanadę 2-0. Do ćwierćfinału awansują po dwie czołowe drużyny z każdej grupy. Polscy koszykarze przygotowują się do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich. W Pireusie Polacy zagrali towarzysko z Grecją. Przegrali 73-78. Turniej kwalifikacyjny odbędzie się już na początku lipca w Walencji. Kibice czarnego sportu, przede wszystkim ci we Wrocławiu, będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Spotkanie 9. kolejki żużlowej Ekstraligi pomiędzy Betardem Spartą a Kronoplastem Włókniarzem Częstochowa zostało przełożone, a wszystko przez intensywne opady deszczu. Nowy termin meczu nie został jeszcze potwierdzony. Sobota z przewagą chmur, wciąż może padać i grzmieć. Strefa burz będzie się przemieszczała na wschód. Na termometrach od 19 stopni na wybrzeżu do 30 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już 25 tydzień bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom należnych środków. Te pieniądze potrzebne są do tworzenia misyjnego programu. Bez nich cisza na antenie może trwać dłużej niż 4 sekundy. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Bez tych pieniędzy nie będzie nas. Dla was. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się teraz do trójkowego studia M3, gdzie czekają na państwa Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam państwa 22 czerwca. Polska drużyna jako pierwsza odpadła z Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2024. Niestety, ale możemy się za to zająć spokojnie polityką. W ostatnim tygodniu rząd przyjął projekt ustawy o użyciu broni. Mieliśmy też awanturę o związki partnerskie, a Jarosław Kaczyński przegrał z własną partią w Małopolskim sejmiku. Te wydarzenia będą dla państwa komentować Krzysztof Kwiatkowski, Koalicja Obywatelska. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Marcin Przydacz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Adrian Zandberg, Nowa Lewica, Razem. Dzień dobry. Michał Urbaniak, Konfederacja. Dzień dobry. Bożena Żelazowska, PSL, Trzecia Droga. Dzień dobry, witam państwa. I Stanisław Żaryn, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry. Przypomnę tylko, że można nas też oglądać na YouTubie. Mogą państwo zadawać pytania, które z kolei ja zadam naszym gościom w internetowej dogrywce. Rząd przyjął nowe przepisy o użyciu broni w celu usprawnienia działań wojska, policji i straży granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Projekt zakłada wyłączenie odpowiedzialności za czyny popełnione w określonych warunkach i chodzi o użycie broni, tutaj cytuję, przez żołnierza, broni lub środków przymusu bezpośredniego z naruszeniem zasad, jeżeli zostały one zastosowane między innymi w celu odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność tego żołnierza albo innej osoby, a także przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie lub zdrowie żołnierza. Czy to jest licencja na zabijanie, pan Krzysztof Kwiatkowski? Nie, to jest kontratyp, czyli okoliczność wyłączająca odpowiedzialność za określone zdarzenie i to jest po prostu potrzebny przepis w kontekście tego, co się działo w ostatnim czasie. Ja przypominam, że za przetestowana wersja już przez panią redaktor. To jest ta wersja, która została zmieniona w stosunku do pierwotnych propozycji. Wsłuchując się w głosy i opinie wszystkich środowisk politycznych tworzących rząd, ale także głosy i opinie środowisk prawniczych i nie zapominając o tym, co się w Polsce działo. My wszyscy mieliśmy przekonanie, że te przepisy trzeba unormować, wpisać określone zapisy, żeby nie było wątpliwości, kiedy żołnierz może użyć broni. I to, co powiedziała pani redaktor, jest istotne, ale są dwie równie istotne rzeczy jeszcze w propozycji rządowej. Po pierwsze, że każdy funkcjonariusz służb mundurowych, który ma wszczęte postępowanie wyjaśniające, dyscyplinarne czy później ewentualnie postępowanie prokuratorskie czy postępowanie sądowe, ma bezpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa. To jest rozwiązanie stosowane w wielu państwach, na przykład w Stanach Zjednoczonych. I trzeci niezwykle ważny element, że do czasu zakończenia całego postępowania, mówię już z wyrokiem sądowym, on ma prawo do całego wynagrodzenia. Mieliśmy do czynienia z wieloma sytuacjami, na przykład w policji, gdzie gangster pomawiał policjanta, trwało bardzo długo postępowanie wyjaśniające. On miał wtedy potrącaną dużą część wynagrodzenia, a na początku zarzuty się nie potwierdzały. Przypomnijmy, że te przepisy wprowadzono po zatrzymaniu trzech żołnierzy, ale dwóm postawiono zarzuty niewłaściwego użycia broni, przekroczenia uprawnień na granicy. Z filmu nagranego w tym miejscu wynika, że strzelali w kierunku migrantów znajdujących się po białoruskiej stronie, a także tworzyli zagrożenie dla innych żołnierzy. Adrian Zandberg. Panie doktor, to ja tylko jedno zdanie. Ja powiedziałem systemowo, bo ta sprawa tych żołnierzy rzeczywiście jest bardziej skomplikowana. Ale ja do i materiał filmowy. Wrócę. Adrian Zandberg, czy ta zmiana jest potrzebna? Ja mam poczucie, że to właśnie nie jest coś, co urodziło się z potrzeby rozwiązania systemowego, tylko jako reakcja na wydarzenie kampanijne i na to, jak pan premier Tusk postanowił przeczołgać wicepremiera Kosiniaka-Kamysza publicznie tuż przed wyborami, kazać mu się zameldować na Twitterze, no i generalnie pokazać, kto tu rządzi, a kto tu nie rządzi, co moim zdaniem było dosyć nie na miejscu. Natomiast prawda jest taka, że rozwiązywanie problemu źle działających procedur przez sprawdzenie zasady, że zawieszamy procedury, to jest moim zdaniem wzięcie się do sprawy od złej strony. Ja, jeżeli chodzi o ograniczenia w użyciu broni, uważam, że należy postępować po prostu rozważnie. Bo przypominam, że mówimy o używaniu broni przez wojsko przeciwko cywilom. To ja chciałbym, żeby wybrzmiała powaga tego, o czym rozmawiamy, tak? Rozmawiamy w kraju, który ma bardzo złe historyczne doświadczenia z używaniem broni przez służby przeciwko cywilom. I myślę, że jeśli coś byłoby bardziej na miejscu, to raczej zastanowienie się nad tym, co w obecnym systemie funkcjonowania służb, które zostały wysłane w rejon granicy, nie działa. No moim zdaniem dość mocno nie działa to, że zamiast kierować do opanowania sytuacji, która ma charakter policyjny, która ma charakter zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, takie jednostki, które są do tego przygotowane, przeszkolone, w odpowiedni sposób wyposażone, tworzymy taką fikcję, że wysyłamy tam młodych żołnierzy z poligonu, z bronią długą, przeszkolonych do zupełnie innych rzeczy. Przecież odpowiedzialnością Wojska Polskiego nie jest tłumienie zamieszek cywilów, tylko obrona polskich granic przed napaścią ze strony innych krajów i ich sił zbrojnych. Ja mam takie poczucie, że się w Polsce przyzwyczailiśmy do tego, żeby wysługiwać się wojskiem w celach także, do których po prostu wojsko nie jest powołane. I uważam, że to jest nie fair wobec Wojska Polskiego. Potem kończy się często tragicznymi sytuacjami, bo opanowanie sytuacji z kategorii bezpieczeństwa publicznego, która ma właśnie charakter w dużym stopniu policyjny, a nie wojskowy, wymaga bardzo szczególnych umiejętności, szczególnego przygotowania i wyposażenia. I tym uważam, że należałoby się zająć. Marcin Przydacz. A nie rozluźnianiem prawa do strzelania do cywilów. Pani redaktor, jest jasnym, że ta cała propozycja zmian wynika z tej przedwyborczej przepychanki w ramach koalicji rządzącej. Rzeczywiście było tak, że pan premier Donald Tusk, czy szerzej środowisko Koalicji Obywatelskiej, postanowiło wykorzystać trochę tę sytuację przeciwko swoim własnym koalicjantom w ostatnich dniach przedwyborczych. To nie jest też tak, że dzisiejsze przepisy nie pozwalają żołnierzom na użycie broni, zwłaszcza użycie ostrzegawcze, bo tak to przecież mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. Jeżeli będzie wprowadzany kolejny kontratyp, rozumiem tutaj artykuł 25a, on będzie tylko rozszerzeniem już dziś istniejącego kontratypu z zakresu obrony koniecznej, mówiący o odparciu bezpośredniego zagrożenia, bezpośredniego ataku. Z tego przepisu przecież również mogą korzystać żołnierze. Nie to było problemem. Problemem między innymi jest powołanie specjalnego zespołu prokuratorskiego, który ma za zadanie bardzo szczegółowo analizować, to powiedziałbym delikatnie, albo ścigać po prostu żołnierzy za użycie broni. To w jakimś sensie ma swój wymiar paraliżujący. No, żołnierze po prostu w naturalny sposób będą się i obawiali się, czy nie staną przed prokuratorem za wypełnianie swoich obowiązków. Ale to oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość będzie przeciwko tej nagranie, prawda? Ustawy? Tak. Ale nie uważa pan, że nam było wszystko okej? Okay? Uważam, że zespół prokuratorski powołany przez prokuratora generalnego nie jest dobrym rozwiązaniem. Natomiast jeśli chodzi o to nagranie... Do tamtej sprawy jeszcze wrócimy. Jeśli chodzi o to nagranie, no to proszę mi powiedzieć, dlaczego premier w taki sposób zareagował na tamto. Przecież to oni mieli proszę nagranie. Proszę kierować do premiera, nie do mnie. Ale rozumiem. Panowie, na razie o ustawie, szeroko za chwilę o obozie. Ja rozumiem, że partia Razem zachowuje... Ale czy to znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość zagłosuje przeciwko poszerzeniu tego prawa do użycia broni? Nie, oczywiście będziemy rozpatrywać to. Jeszcze do Sejmu nie trafiło, trafi do Sejmu. Będziemy na to spoglądać w ramach komisji. Jeśli uznamy, a myślę, że w niektórych elementach jest potrzeba w jakimś sensie doprecyzowania przepisów, tak żeby żołnierz rzeczywiście miał stuprocentową pewność, to pewnie niektóre rozwiązanie jesteśmy w stanie czy gotowi poprzeć. Natomiast ja się sprzeciwiam takiemu myśleniu, że tylko poprzez zmianę przepisów można rozwiązać tę sytuację. Tę sytuację można rozwiązać też poprzez racjonalne podejście strony rządzącej do tego, polityków i podległych im prokuratorów. Bożena Żelazowska, czy Władysław Kosiniak-Kamysz jest rozgoryczony tym, że na niego spadła odpowiedzialność za ten incydent? Władysław Kosiniak-Kamysz jest ministrem obrony narodowej, jest przygotowany na różne okoliczności, natomiast ta sytuacja, jaka miała miejsce przed wyborami do Europarlamentu, nie była sytuacją komfortową. Uważam, że to była jedna z wielu wydarzeń na granicy, jakie się dzieją, bo wiemy, że sytuacja na granicy jest bardzo napięta i można było rozwiązać tę kwestię na pewno w inny sposób. Natomiast przyjęte ostatnio przez rząd przepisy są odpowiedzią właśnie na tą sytuację, jaka ma miejsce na polskiej granicy. I na temat tej ustawy była bardzo długa dyskusja. Wykreślono rzeczywiście ten jeden punkt, ale tutaj chodzi o to, aby należy dochować wszelkich starań, bo sytuacja jest napięta. Na granicy są żołnierze, są policjanci i tutaj myślę, że powinny być jednak bardziej przeszkolone osoby do pełnienia tych funkcji na granicy i dopiero wówczas, kiedy odpowiednie szkolenia odbędą, mogą bronić polskiej granicy i tam te czynności wykonywać. Michał Urbaniak, jak zagłosuje Konfederacja? Konfederacja będzie jeszcze decydować o tym, jak będzie głosować. To jest kwestia analizy też całego projektu. No i tego, co wyjdzie też z komisji, tak? Wtedy będzie podejmowana decyzja. Natomiast jakby wchodząc też tutaj w rzeczy, o które zostały powiedziane. Pan Zandberg stwierdził, że Wojsko Polskie nie jest przeszkolone do tego, żeby zajmować się działaniami policyjnymi. Częściowo jest to prawda, ale częściowo też pominął pan po prostu sytuację, w jakiej jesteśmy i uwarunkowanie, jakie mamy w Polsce. Czyli to, że mamy za mało służb policyjnych, także Straży Granicznej, w której też jest kilka tysięcy wakatów, jak dobrze pamiętam, do tego, żeby obronić czy skutecznie chronić polską granicę. No i czy mamy do końca do czynienia z cywilami? Częściowo, na pewno na tej granicy, ale część osób, i to myślę, że znacząca, która na tą granicę próbuje forsować, to są ludzie często przeszkoleni z różnego rodzaju walk. To mogli być na przykład bojownicy także z Afganistanu częściowo, bo dochodziły do nas informacje medialne, że część ludzi to Afgańczycy, którzy się tam pojawiają, więc jaka była ich przeszłość, co robili, jakby gdzie się szkolili, tego dzisiaj nie do końca wiemy. Za to wiemy, że na polskiej granicy zginął na przykład polski żołnierz, Mateusz Sitek, tak, który został dźgnięty nożem. No to też się nie wzięło znikąd. To nie są jakieś baranki, tak, czy grzeczni ludzie na tej granicy, więc to też trzeba brać pod uwagę, tak, i każdy, kto próbuje forsować polską granicę w sposób nielegalny, no nie jest imigrantem, a tym ani tym bardziej uchodźcem, tylko jest przestępcą. I też miejmy to na uwadze i nie zapominajmy o tym, że Stanisław jest Żaryn. Ja tylko dokończę jeszcze jedną rzecz. No, jeśli chodzi o samą ustawę też i żołnierzy, którzy, tak jak wspomniał pan Przydacz, którzy mogą być teraz weryfikowani, mogą być ścigani przez prokuraturę, przez konkretny wydział dedykowany do tego, no to na pewno nie poprawia komfortu ich pracy. W ogóle służb polskich, tak? Nie tylko żołnierzy, ale czy straży, czy policji, które na tej granicy operują. I żołnierz powinien, czy policjant, czy strażnik graniczny powinien odczuwać, że państwo polskie będzie za nim stało, a nie będzie traktować go jak potencjalnego przestępcy. To jest podstawowy problem, jaki też mamy systemowy. Adrian Zandberg, adwocem, ale króciutko, bo chcę też pana Stanisława Żeryna dopuścić. Każdemu przysługują podstawowe prawa człowieka. Jeżeli ktoś popełni przestępstwo, jeżeli jest przestępcą, ba, jeżeli jest skazany w Polsce, to nadal przysługują mu prawa człowieka i chciałbym, żebyśmy o tym nie zapominali, nie wpadali w takie średniowieczne myślenie, że w chwili, kiedy ktoś popełnił wykroczenie albo przestępstwo, to można z taką osobą zrobić wszystko, można taką osobę zabić. Nie, no naprawdę, nie żyjemy w średniowieczu. Trzymamy się procedur, które chronią podstawowe, elementarne prawa każdej jednostki. I to różni nas i naszą cywilizację na przykład od wschodnich autorytaryzmów. I uważam, że to jest wartość, której nigdy nie wolno poddać, bo wtedy stanie pod znakiem zapytania to, czego tak naprawdę bronimy. Uważam, że to jest jedna z fundamentalnych zasad europejskiej cywilizacji i odejście od niej, przestrzegam przed tym, jest bardzo łatwe, ale kończyło się dramatycznie, tragicznie w XX wieku. No właśnie, Stanisław Żaryn, czy prezydent nie ma obawy, że te przepisy mogą powodować takie sytuacje, że żołnierze będą w nieuzasadniony sposób używać tej broni i że to się skończy tragediami, tak jak mówi pan Adrian Zandberg? Ja myślę, że na ten projekt trzeba spojrzeć w kilku aspektach. Po pierwsze, sprawa, którą poruszył pan senator, sprawa, która powinna być oczywista, czyli kwestia pomocy prawnej dla żołnierzy, którzy będą poddawani różnego rodzaju procedurom dyscyplinarnym czy prokuratorskim. To było coś, czego zabrakło po zatrzymaniach z marca i z kwietnia, co było również szokujące dla żołnierzy i całego środowiska, bo tych ludzi, których zatrzymano, pozostawiano samych sobie bez żadnej opieki prawnej. Nie wiem, czy ustawa tu jest potrzebna, żeby taka pomoc była gwarantowana przez państwo, ale skoro zapisano to w projekcie ustawy, to należy to ocenić jako pozytywny aspekt. Druga sprawa to to, na co zwrócił uwagę pan minister Przydacz. Znaczy, powtórzono w tym projekcie kontratyp, który właściwie wynika z innych przepisów, więc nie bardzo wiadomo, dlaczego akurat to ten projekt jest w tym aspekcie potrzebny. Ja mam wrażenie, że oczywiście tutaj odciska się bardzo mocno kwestia kampanijna i tego, że ten projekt i cała sytuacja wyniknęła i pojawiła się w opinii publicznej na kilka dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Natomiast to oczywiście rzutuje. Natomiast ewidentnie ten projekt potrzebuje dalszych prac w czasie parlamentarnego, prac parlamentarnych i dyskusji parlamentarnej na ten temat. Myślę, że ostateczną decyzję oczywiście pan prezydent będzie podejmował w momencie, kiedy projekt do niego trafi. Natomiast ja jedno ad vocem, bo pan minister, pan poseł przewodniczący Zandberg użył dwóch rzeczy, które chciałbym skomentować, znaczy dwóch argumentów. Znaczy, ja zwracam uwagę, że to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, nie jest ani związane z zadaniami stricte policyjnymi, ani nie jest związane z zadaniami stricte wojskowymi. To jest typowa wojna hybrydowa, która też łączy różne zagrożenia, bo polska policja też nie jest przygotowana do tego, żeby zwalczać tłum, który jest nastawiony agresywnie i często jest szkolony. Polska policja, panie ministrze, szkolony do... choćby z polskich stadionów. Tak, ze stadionów. A tak jest, czy na stadionach ktoś szkoli ludzi, jak zabijać funkcjonariuszy polskich? No, nie ma takich przypadków i nie ma takiego podejrzenia w tej chwili, więc... Panie ministrze, są naprawdę dramatyczne historie. Adwocem senator Kwiatkowski. Ewidentny miks, do którego musimy inaczej podchodzić, to nie są zadania stricte policyjne. I drugi, już sekundę, drugi adwocem. Ja mam wrażenie, że my nadal w Europie musimy widzieć to, że problem migracyjny, który dotyczy również Polski, jest problemem innym i nie tylko problemem związanym z tym, że musimy szukać czy pamiętać o prawach człowieka osób, które do nas przyjeżdżają nielegalnie, bo musimy również pamiętać o tym, że my też mamy pewne prawa i mamy prawo... Ale wie pan, chyba trzeba znaleźć gdzieś złoty środek, bo nie może być tak, że nasi żołnierze będą strzelać do ludzi znajdujących się po stronie białoruskiej, którzy tak jak ustaliła prokuratura w przypadku tych dwóch żołnierzy, w sytuacji, kiedy nie było ich zagrożenia i życia, ci migranci byli w odwrocie i oni zaczynają do nich strzelać, w tym narażają bezpieczeństwo swoich kolegów. Nie możemy wylać dziecka z kąpielą, uznając, że nie możemy jako państwo bronić się przed operacją hybrydową, która wykorzystuje szlak migracyjny w innych celach niż to. Czy problemem jest chyba to, że tam są wysyłani bardzo młodzi ludzie, którzy nie mają doświadczenia? Problemem jest to, że polska granica została zalana. Najpierw adwocem Krzysztof Kwiatkowski, który całą stronę sobie tutaj przygotował. Doprecyzowania, aż notowałem w trakcie wypowiedzi moich przedmówców. Czy są potrzebne regulacje ustawowe, żeby sfinansować bezpłatną pomoc prawną dla przedstawicieli służb mundurowych? Są. PiS rzeczywiście wydawał pieniądze, tak jak na Pegasusa, nie zmieniając ustawy na przykład o służbach specjalnych czy o CBA. Te czasy minęły. Ten rząd działa w oparciu o przepisy prawa. Przepis prawa mówi jednoznacznie, ustawa o finansach publicznych, mówię to jako były prezes Najwyższej Izby Kontroli, musi być podstawa ustawowa do wydatków publicznych i stąd potrzeba zmian przepisów prawa. Drugi fragment, czy dzisiaj jest potrzeba zmian przepisów prawa? Jest potrzeba zmian przepisów prawa i my trochę nie możemy do końca mówić w kontekście tej sytuacji, bo tam zachowanie tych żołnierzy absolutnie było nieprawidłowe, ale też chcemy doprecyzować przepisy prawa i stąd ta inicjatywa, żeby w innych sytuacjach, które się pojawią, jednak przedstawiciele służb mundurowych wiedzieli, jak działać. Czy mamy problem z zabezpieczeniem granicy na wschodzie? Mamy, bo specyfika służb mundurowych jest taka. Policja generalnie zatrzymuje sprawców, wojsko generalnie, co do zasady jest szkolone, żeby likwidować przeciwników. My mieliśmy w swojej historii taką sytuację 100 lat temu, polska granica II Rzeczypospolitej na wschodzie i wtedy powołaliśmy Korpus Ochrony Pogranicza, który dosyć skutecznie ten problem rozwiązał. Moim zdaniem przed nami jest dyskusja, czy wyspecjalizowanych służb nie powołać wyspecjalizowanej służby w tym konkretnym przypadku. Myślę, że sytuację na granicy poprawi realizacja też tak ogromnego projektu jak Tarcza Wschód, bo tam poza umocnieniami o charakterze czysto wojskowym. Są rozwiązania, które ze względów naturalnych, na przykład związanych z zalaniem określonych terenów, też podniosą realnie w praktyce bezpieczeństwo tej granicy. I ostatni element w tej sprawie związany, absolutnie to nie był przedmiot jakiejkolwiek, bym powiedział, gry politycznej. Kolejność zdarzeń. Gdyby nie publikacja Onetu, to dzisiaj byśmy nie wiedzieli, że 29 marca zostali zatrzymani żołnierze. To nie rząd wypuszczał te informacje. Ja mogę powiedzieć, sam byłem świadkiem wielu rozmów. Pan premier Donald Tusk bardzo sobie ceni. Dobrze, ale wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zanim dopuszczę pana do głosu, chcę, żeby pan się ustosunkował do tego, że prokuratura uchyliła zawieszenie w czynnościach służbowych tych dwóch żołnierzy. Czy to dobrze? Bo oni, co prawda, utrzymano taki środek zabezpieczający, że wciąż będą pod nadzorem przełożonego, ale teoretycznie oni mogą wrócić na granicę, podczas gdy, jak ujawniła Wyborcza, ich koledzy bali się z nimi być na zmianach, bo uważali, że oni zbyt brawurowo działają. To są moim zdaniem właśnie konsekwencje tego, jak bardzo przemawiająca wyobraźnia, tylko częściowo najpierw przedstawiona opinii publicznej, polityczna i historia staje się taką piłeczką, którą zaczynają odbijać pomiędzy sobą kluczowe ośrodki polityczne. Bardzo bym chciał, żebyśmy naprawdę doszli do takiego etapu, w którym takimi sprawami zajmuje się prokuratura, a politycy przychodzą do proponowania rozwiązań wtedy, kiedy ona zostanie już po prostu zamknięta. To się tym razem nie wydarzyło i bardzo źle, że się nie wydarzyło. Ale ja się zgłosiłem do, ponieważ pan minister Żaryn był uprzejmy powiedzieć, że musimy rozwiązać ten problem, nie zadając sobie tylko pytania o prawa człowieka. Panie ministrze, owszem, Polska potrzebuje racjonalnej polityki migracyjnej, ale polityka migracyjna, wbrew temu, co zdaje się twierdzić istotna część polskiej prawicy, nie polega na tym, żeby pokrzykiwać, strzelać do cywilów. Polityka migracyjna wymaga tego, żebyśmy przygotowali ośrodki, w których ci ludzie, którzy polską granicę przekroczą w ten lub inny sposób, są sprawdzani, są weryfikowani. Przygotowania polskich służb na to, żeby poprawić te procedury identyfikacji. Potrzebujemy więcej tłumaczy, ponieważ trafiają do nas ludzie z regionów, z których jeszcze 10 lat temu do Polski ludzie po prostu nie trafiali. Potrzebujemy środków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców. Potrzebujemy wreszcie określić, w jaki sposób ma wyglądać pomoc centralna dla samorządów, jeżeli chodzi o integrację. Ale Nowa Lewica jest w koalicji. Co prawda partia Razem to, nie weszła do koalicji, ale jest w klubie, więc może pan kolegów trochę do pracy pogonić. Tutaj akurat to chyba pogonić do pracy faktycznie wypadałoby pana ministra Duszczyka, ponieważ pół roku minęło, a ja ciągle faktycznie nie widzę kompleksowego projektu polityki migracyjnej Polski i takiego, które obejmuje także wielkie wyzwanie demograficzne, przed którym stoimy. Ja przypominam, że my się kurczymy jako społeczeństwo i to jest wielki dzwonek alarmowy, bo polski wzrost gospodarczy przez ostatnich 20 kilka lat w dużym stopniu opierał się na tym, że no ale Prawo Polska, i Sprawiedliwość dość szeroko otworzyło granice że Polska, osób z innych Polska państw. W tego zjawiska na taką skalę gdzieś nie doświadczała. Wyzwaniem jest integracja. Wyzwaniem jest porozmawianie o tym, w jaki sposób pomóc samorządom, żeby nie popełniły faktycznych błędów. Wie pan, ale na razie polska polityka idzie w inną stronę. Prawo i Sprawiedliwość publikuje zdjęcia przypadkowych, zupełnie ciemnoskórych osób, które stoją na przystankach autobusowych i straszy nimi, że będą zagrożeniem dla polskich kobiet. Marcin Przydacz zgłaszał się do głosu. Ja się bardzo cieszę, że Koalicja Obywatelska po tych 3 latach zmieniła w końcu swoje podejście do polskiej granicy, bo jeszcze nie tak dawno mówiła przecież o tych agresywnych migrantach, że to są po prostu zwykli ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Krytykowano nas wówczas za aktywną postawę na granicy, za to, że broniliśmy Polski przed hybrydowym atakiem Aleksandra Łukaszenki. Grano tak naprawdę bezwiednie lub celowo w orkiestrze pod batutą pana Łukaszenki. Ale wie pan co, mamy ciekawe bardzo pytanie, bardzo tu mi podpowiada wydawca Paweł Turski od naszego słuchacza i naszego widza. Dlaczego skoro brakuje ludzi Straży Granicznej, to najważniejszy dzisiaj przy rekrutacji jest wygląd, czyli tatuaże, piercing, tacy ludzie nie mogą do służb być rekrutowani. Ja się nie zajmuję rekrutacją do polskich służb. Nie mam żadnej wiedzy na temat tego, czy piercing może być akceptowany, czy nie. Uważam, że polscy strażnicy, żołnierze, policjanci powinni być przede wszystkim dobrze wyszkoleni i skuteczni. Ale wracając do mojej poprzedniej myśli, cieszę się, że się to zmieniło. I przywołany tutaj minister... A odetnie się pan od tych zdjęć kolegów... Tutaj, za chwilkę się też do tego odniosę, bo zakładam, że wszyscy państwo będą chcieli to kontynuować ten wątek. Przywołany tutaj pan minister Duszczyk bardzo mądrze powiedział w ostatnim Sejmie, podczas ostatniej debaty sejmowej, że atak hybrydowy Łukaszenki zaczął się w 2021 roku. Szkoda, że wtedy politycy ówczesnej opozycji tak na to nie patrzyli, kiedy zresztą również i pan minister Żaryn jako przedstawiciel koordynatora służb specjalnych bardzo aktywnie staraliśmy się wytłumaczyć, na czym polega ten atak i że polski żołnierz... Ale to już, polski... wie pan, już nie, za daleko wybiegamy. Proszę się... Chciałbym też inne tematy... poruszyć. Zmierzajmy do końca tego wątku. Co do tych rasistowskich zdjęć. No dobrze, to po pierwsze. Po drugie, panie pośle Zandberg, ja rozumiem, że prawa człowieka są bardzo istotne. Dla mnie też są bardzo istotne. Pan poseł Przydacz chyba nie słyszał, co powiedziałam. Odpowiem. Natomiast nasze wartości powinny być naszą przewagą, a nie naszą słabością. Ja boję się sytuacji, w której nasze prawa człowieka do życia bezpiecznego, do funkcjonowania, czy prawa człowieka naszych żołnierzy nie będą odpowiednio chronione. chronione i przestrzegane. My też mamy prawo żyć w bezpiecznym państwie. Przy całym szacunku oczywiście do ludzi, którzy chcieli... Zasady obowiązują tylko do czasu, kiedy są wygodne, to nie są zasadami. Nie, ale... bo nie, a wie pan, na czym polega zagrożenie? Tylko pan chciałby osłabić nas kosztem przestrzegania zasad wobec innych. Główne, ja się na to nie zgadzam. Główne osłabienie, z którym mamy dzisiaj do czynienia, to wieloletnie zaniedbania. Także, żeby była jasność, za waszych rządów, jeżeli chodzi o szkolenie służb, jeżeli chodzi o rekrutację do służb, gdzie są tysiące wakatów. I to jest, żeby była jasność, wspólna odpowiedzialność poprzedniego i obecnego rządu, który to położył. Więc jak pan chciałbym na poziomie praktycznym porozmawiać o tym bezpieczeństwie, to prosiłbym raczej o tym, a nie te zaklęcia o wojnie hybrydowej, które wszyscy już tysiąc razy słyszeli. To nie są żadne zaklęcia, tylko, to jest po prostu... niewiele praktycznie wynika. To jest ale fakt. Przejdźmy do tego rasizmu. I jeszcze jedno zdanie dotyczące prawa do obrony. Jeżeli pan senator Kwiatkowski mówi, że konieczne są regulacje dające możliwość posiadania adwokata z urzędu dla... czy w ogóle obrony... Państwa, bo na tym polega istota. Oczywistym jest, że oczywiście lepiej będzie, jeśli będzie to zapisane bezpośrednio, ale dzisiaj też takie warunki istnieją. Nie ma takich warunków, nie można dokonywać wydatków publicznych bez proszę powiedzieć, ustawy. Na jakiej podstawie pan wy to robiliście przez 8 lat. To proszę powiedzieć, na tym polega to nieszczęście. Ja panu nie przerywałem. Fundusze Sprawiedliwości, to wszystko pamiętamy. No litości. To na jakiej podstawie pan premier Kosiniak-Kamysz zapowiedział sfinansowanie obrońców dla tych żołnierzy? A przecież powiedział to publicznie. Bo zapowiedzieliśmy zmiany przepisów prawa. Ale postępowanie toczy się dzisiaj. Czyli to pan Kosiniak-Kamysz działa bez podstawy prawnej? No chyba nie. Co do spotu. Spotu naocznia po prostu problem, jaki realnie... Ale nie spot, tylko te zdjęcia, które są publikowane. Robi się zdjęcia przypadkowym ludziom i straszy się, że zaraz będą gwałcić polskie kobiety. Spot unaocznia problem, przed jakim możemy stanąć i przed jakim staje dzisiaj cała Europa. Nielegalnej migracji, która rzeczywiście... Niezasymilowana migracja powoduje różnego rodzaju wyzwania i problemy. Myślę, że o tym. Natomiast pan widział ten spot? Ja widzę... Ja dzielę migrantów na legalnych i nielegalnych. Jeżeli pan widzi w tych ludziach tylko czarnoskórych, to o panu to świadczy. Ale przepraszam, ja pana pytałam o zdjęcia. Panowie, ja pana pytałam o zdjęcia przypadkowych zupełnie osób ciemnoskórych, które są publikowane od kilku dni przez polityków Prawa i Sprawiedliwości suwerennej Polski. O czym rozmawiamy w końcu? Trzy razy zadawałam pytanie o te zdjęcia. I to są przypadkowe osoby. Zrobiono im zdjęcia gdzieś w sytuacjach, kiedy stoją na przystanku, czekają na autobus i podpis jest, że zaraz będą atakować zdjęcia polskie kobiety. Zdjęcia są wpisane w wasz spot. Jest tam między innymi zidentyfikowany obywatel Gruzji, który wjechał do Polski za waszych czasów, jak rządził PiS. To jesteście rasistami i osobami, czy chodzi o to, żeby obudzić falę rasizmu w Polsce, bo chcecie odbierać głosy Konfederacji? Zachowujecie się w nie pokrzykiwać tutaj i nie obrażać się. Ten spot to nie był żaden głos w sprawie polityki migracyjnej, panie pośle, tylko było straszenie tym, że w Polsce są ludzie o innym kolorze skóry. Przepraszam, zabieram panu głos, pan nie odpowiada na moje pytania, pani Żelazowska. Sytuacja na polskiej granicy jest bardzo trudna od kilku lat, o czym wspomniała pani redaktor, od 2022 roku i chcę przypomnieć, pierwszego nawet, i chcę przypomnieć właśnie, że to Polskie Stronnictwo Ludowe głosowało za budową muru na granicy. Oczywiście dzisiaj okazuje się, że ten mur jest jednak za małym zabezpieczeniem. Stąd też na bieżąco reagujemy i są zapisy nowej ustawy, która właśnie da możliwość, to o czym mówił pan senator, zapłacenia też za porady prawne. Dobrze, szanowni państwo, zamykamy dyskusję na ten temat. Jeździł na Białoruś i mówił o Łukaszence, ciepły ale to pan jeszcze dalej. Dziwnie, że Koalicja Obywatelska grała w obejściu Łukaszenki skandal. PiS nie zrobił nic, jeżeli chodzi o politykę migracyjną. Szanowni państwo, zamykamy ten wątek. Chcę zapytać, panie pośle, że jest antypaństwowa, po prostu nie uchodzi. I pan senator Kwiatkowski też postanowił przejąć prowadzenie programu. Zmieńmy temat. Awantura o związki partnerskie w koalicji rządzącej. Ministra Kotula, ministra do spraw równego traktowania, przygotowała projekt, w którym zapisała również możliwość przysposobienia dzieci przez pary jednopłciowe. I chciałam zapytać panią Żelazowską, dlaczego Władysław Kosiniak-Kamysz nie chce się zgodzić na ten zapis? Władysław Kosiniak-Kamysz odbył rozmowę z panią minister Kotulą. Jeszcze nie rozmawialiśmy o tym w klubie, dopiero będzie przed nami dyskusja. I to nie jest tak, że my jesteśmy przeciwko związkom partnerskim, bo oczywiście w tej ustawie są różne zapisy i jesteśmy zdecydowanie za tym, aby mogły być wspólne rozliczenia, dostęp do informacji medycznej, czy też prawo o dziedziczeniach, jak najbardziej w tej ustawie zapisane. Natomiast jesteśmy przeciwni, jeżeli chodzi o przysposobienie dzieci przez pary jednopłciowe, bo uważamy, że jest to otwarcie furtki do adopcji dzieci, a na to nie ma naszej zgody. Ale wie pani, że tutaj chodzi o takie przysposobienie wewnętrzne. Na przykład, co z takimi dziećmi, kiedy jeden z partnerów umiera, dziecko nie miało kontaktu z ojcem na przykład przez wiele lat i jest ten drugi partner, który nie ma prawa żadnego do tego dziecka i później dziecko może wylądować w domu dziecka. Tak, chcecie do takiej sytuacji doprowadzić? Ta ustawa ma szereg zapisów i uważam, że potrzebna jest bardzo mądra dyskusja w naszym klubie, ale też w komisjach i międzyklubowa. Także dzisiaj jeszcze nie mamy ostatecznej decyzji, czy będziemy głosowali za tą ustawą, czy nie. Jeżeli nie będzie tam zapisu o przysposobieniu dzieci, to prawdopodobnie zagłosujemy za taką ustawę. Senator Kwiatkowski. Projekt rządowy obejmuje to, na co się umawiają wszyscy partnerzy. Czy rzeczywiście będzie tak, że zostanie wykreślony ten zapis i już jakieś rozmowy w tej sprawie są prowadzone? W projekcie rządowym będzie tylko to, na co jest akceptacja wszystkich partnerów w rządzie. Pracowałem w dwóch rządach, premiera Jerzego Buzka, premiera Donalda Tuska. No jeżeli projekt ma mieć status rządowy, to jest związuje istotne rzeczy, bo sprawy związane z dziedziczeniem, kwestie podatkowe, sprawy informacji medycznej, sprawy wspólnego nazwiska, sprawy wejścia w pewne obowiązki i prawa, na przykład dotyczące najmu prowadzonej działalności gospodarczej. I Lewica, zakładam, że jeżeli coś nie będzie w projekcie rządowym, zgłosi takie poprawki na etapie prac sejmowych. I zapewne dużo parlamentarzystów, także Koalicji Obywatelskiej, może takie poprawki poprzeć. Za to w projekcie rządowym znajdują się zapisy, co do których jest zgoda wszystkich partnerów w rządzie. Taka jest zasada działania każdego rządu. Jeżeli na jakiś element nie ma zgody, to nie ma tego w projekcie rządowym, bo inaczej nie będzie w ogóle projektu. Adrian Zandberg, czy Lewica jest w stanie odpuścić te... sprawy zupełnie bazowej, tak? To znaczy mówimy to o bezpieczeństwie sporej grupy dzieci. Zwykłym życiowym bezpieczeństwie. Mówimy o sytuacjach, w której dzieciak wychowuje się w rodzinie, bo to jest rodzina, zdarza się tragedia i nagle do tej jednej tragedii dokładana jest druga tragedia, bo dziecko nagle znajduje się w próżni prawnej i może realnie, i to jest realne zagrożenie, trafić do domu dziecka. I ja naprawdę chciałbym powiedzieć to najspokojniej jak można. Mówimy tu o rozwiązaniu, które ma zapewnić praktyczne bezpieczeństwo w takich sytuacjach, bo po to są w ogóle te przepisy prawne, żeby praktycznie państwo polskie nie rzucało realnie istniejącym rodzinom kłód pod nogi. Tyle i tylko tyle, aż tyle. Oczywiście, jak rozumiem, pomysł części konserwatystów jest taki, żeby teraz wyrzucać z tych zabezpieczeń jedno, drugie, trzecie, czwarte, aż zostanie taki kikutek, aż zostanie coś, co będzie pozbawione prawnej treści. Ale może lepiej uchwalić. Moje podejście jest następujące. Ja patrzę na to w ten sposób. Jeżeli, no bo to ja powiem szczerze, też już jestem troszeczkę zmęczony tym, ile to trwa, bo słyszałem. No tak, ale już nawet w ciągu tej kadencji, już w styczniu, lutym, marcu słyszałem deklarację premiera Tuska, jak mu bardzo na tym zależy. Mam wrażenie, że jak premierowi Tuskowi naprawdę na czymś zależy, to, że tak powiem, szybkość przygotowywania ustaw jest taka, jak w przypadku tej nieszczęsnej ustawy o broni, którąśmy omawiali w pierwszym punkcie. A tutaj premierowi Tuskowi na tej temacie zależy zazwyczaj przed wyborami i potem przestaje już mu chyba tak mocno zależeć, patrząc na to, że ciągle tych obietnic nie dowiózł przez kilkanaście lat. Ale do rzeczy. Mi się wydaje, że jeżeli nie ma zgody ze strony konserwatystów na to, że była ustawa rządowa, no to po prostu trzeba będzie ją złożyć jako wniosek poselski i zobaczyć w parlamencie i wtedy niech ludzie zobaczą, kto zagłosował za, kto przeciw, kto się wstrzymał, bo moim zdaniem, i to jest moim zdaniem dosyć ciekawym elementem tej całej historii, istotna część ludzi, którzy zagłosowali na trzecią drogę, popiera te rozwiązania. Więc myślę, że dobrze, że konserwatywni posłowie, którzy stawiają im opór, po prostu zagłosowali w parlamencie, a potem wytłumaczyli się swoim wyborcom z tego, no, że te dzieciaki będą lądowały w bidulu, no bo taka jest konsekwencja w tym konkretnym przypadku. Czy Prawo i Sprawiedliwość poprze tę ustawę o związkach partnerskich? No, przede wszystkim to jest projekt rządowy, jak widać w łonie samej koalicji rządzącej nie ma zgody. Zresztą tak jak przewidywaliśmy w wielu innych kwestiach, ta koalicja złożona z tak wielu podmiotów i środowisk, bo to nie tylko są cztery kluby, tylko w ramach tych klubów jest i więcej różnego rodzaju środowisk, powoduje chaos i brak możliwości znalezienia porozumienia. To jest też najlepszy przykład. W drugą stronę zupełnie ciągnie skrajna lewica, w inną stronę ciągnie konserwatywna część PSL-u. A Prawo i Sprawiedliwość PSL-u. W którą stronę? W Prawie i Sprawiedliwości w moim przekonaniu nie będzie tutaj jakby stanowiska klubowego, twardego. Każdy będzie głosował pewnie według własnego uznania i sumienia i zobaczymy oczywiście, jak ten projekt będzie wyglądał końcowo. Natomiast na pewno, to mogę powiedzieć w imieniu własnym, ale także i wielu innych posłów, no jeżeli będzie to próba stworzenia jakiegoś para małżeństwa, na pewno to takie rozwiązanie prawne nie będzie zgodne z polską konstytucją. Trudno jest popierać więc rozwiązania niezgodne z polską konstytucją. Poczekajmy oczywiście, jak to w konstytucji ma... jest, zdaje się, zapis, że małżeństwo jest pod szczególną ochroną państwa. No, natomiast nie ma nic o tym, że małżeństwo jest związkiem. W naturalny sposób jakby no, forują te rozwiązania. No mówią wprost przecież, że to jest tylko pierwszy krok. Kolejnym krokiem będzie tak naprawdę finalny aż do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Tak twierdzi lewica, więc i to widać też i na zachodzie Europy, mówię, że to pan, jest jakby pierwszy krok, pierwsza ścieżka. Konserwatyści wprowadzali później, małżeństwa osób homoseksualnych. Ale chciałam zapytać najbardziej wolnościową partię, która się... Na przykład turyści, którymi byliście we wspólnym klubie w Europarlamencie. Rzeczywiście, faktem jest, że... Pan się zastanowi, gdzie raczej historycznie jesteście niż na scenie politycznej. Dobrze, szanowni państwo, ale czy partia, która mieni się najbardziej wolnościową, czyli Konfederacja, poprze te związki partnerskie? Dziękuję za głos. Od 25 minut czekałem, żeby coś powiedzieć, więc pozwolę sobie jeszcze do poprzedniego wątku wrócić. Nie, proszę już nie wracać do poprzedniego wątku. Nie, proszę już nie wracać. 25 minut czekam, o związkach partnerskich. Tylko się odnieść do jednej rzeczy. Ale brał pan głos, zabierał pan głos w tamtej części. Nie do końca, próbowałem trzy razy. Dobra, to zacznę od związków. Małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, to jest zapisane dzisiaj w Konstytucji. To jest instytucja, która ma bardzo określone przywileje. Te przywileje wynikają z tego, że małżeństwo co do zasady jest instytucją, w której przedłuża się gatunek ludzki, prawda, która też stabilizuje system społeczny jako cała rodzina, bo jest podstawą każdej rodziny w definicji i z tego tytułu też ma swoje przywileje. Tworzenie nowych przywilejów dla innych grup czy dla innych rodzajów związków jest jakby degradacją małżeństwa po prostu, bo nikt nie odmawia prawa na przykład homoseksualistom. Wszyscy homoseksualiści i osoby heteromęczne takie same prawa. Przecież same nikt prawa, nie zabrania osoby, ale małżeństwo osobom po prostu zawierać daje pewne przywileje. Dlatego, że przedłuża także gatunek. W parach homoseksualnych nie ma przedłużania gatunku, więc nie ma tych przywilejów, które mają pary dwupłciowe, więc no, Konfederacja stoi też na gruncie prawa naturalnego. Ale zarejestrował pan, że są na przykład związki dwóch kobiet albo dwóch kobiet, które korzystają z in vitro. Tworzą tam się związki, w sposób naturalny nowi obywatele. No nie do końca jest zawsze zazwyczaj małżeństwa się nie tylko po to zawiera, żeby mieć dzieci. Nie tylko, natomiast jest to główna funkcja małżeństwa od tysięcy lat. I miejmy to na uwadze, więc nie twórzmy teraz wyłomów do rewolucji, którą chce wprowadzić lewica, taka jak pan Zandberg, do tego, żeby właśnie w przyszłości dawać przywileje także parom jednopłciowym, dawać przywileje dotyczące, no w tym wypadku traktuję to też jako przywilej, jako adopcję dla takich par, no to nie jest dobra Na chwilę wylądowaliśmy droga. W skansenie. Chciałam zapytać pana Stanisława. Po prostu, że nie zagłosujecie za. Chciałam zapytać pana Stanisława Żaryna. Pana Stanisława Żaryna, czy ta dyskusja w ogóle ma sens, bo prezydent zdaje się nie podpisze takiej ustawy, a na pewno nie podpisze już ustawy, w której będzie przysposobienie dzieci, ale ten głos pana posła, ta dyskusja jest warta chociażby właśnie taki, żeby wybrzmiały takie głosy i żeby wyborcy usłyszeli, co ich wybrańcy mówią. Ale co będzie z prezydentem? Czy prezydent jest w stanie jakiś wariant tej ustawy zaakceptować? Pan prezydent powiedział jednoznacznie na razie tyle, że nie jest zwolennikiem tego prawa do przysposobienia dzieci i ten zapis będzie na pewno budził jego sprzeciw. Co a bez takiego zapisu reszty, podpisze? Zobaczymy, czy jakaś w ogóle ustawa będzie kierowana do niego na biurko do ewentualnej decyzji. Na pewno w tej chwili jest za wcześnie, żeby zdeklarować cokolwiek, bo i chociażby w tym studiu widać wyraźnie, że różnica w podejścia do tego projektu i tych pomysłów w samej koalicji rządzącej jest bardzo duża i nie wiadomo, czy ten pomysł nie skończy się tylko pewnym takim kampanijnym czy informacyjnym wzmożeniem i umrze śmiercią naturalną w parlamencie, bo jeżeli koalicja, znaczy jeżeli większość sejmowa po prostu nie powstanie wokół żadnej propozycji, to ta sprawa nie będzie przedmiotem dalszych działań i nawet analiz pana prezydenta. Natomiast ja zwracam uwagę na to, na co pani już zwróciła kilkakrotnie uwagę i zgadzam się osobiście. Mam wrażenie, że ten pomysł i ten projekt będzie tylko pierwszym krokiem i trzeba też widzieć te działania, te postulaty, które mogą zostać podniesione już następnego dnia, kiedy by taka propozycja została przegłosowana i weszła w życie, bo jest dla mnie oczywiste, że środowiska lewicy czy liberalne będą parły dalej w tym kierunku, bo widać wyraźnie, że są zainteresowane. I pani powiedziałam tylko o pierwszym kroku, że może warto zrezygnować z przysposobienia dzieci, żeby uchwalić w ogóle jakąś ustawę na temat związków partnerskich. Wspomniała pani wiele głosów, które też widzą ten projekt jako pierwszy etap, czy pierwszy krok na drodze do pewnej rewolucji obyczajowo-społecznej w Polsce, która kryje się za ale wie pan, bo mnie zawsze zastanawia, jak słyszę takie argumenty konserwatystów, to zastanawia mnie to, że przecież nikt nie zmusza ludzi do zawierania związków partnerskich, do robienia aborcji. Nikt nie zmusza ludzi do chodzenia do kościoła katolickiego, a wojna przeciwko kościołowi trwa. No tak to jest, że różne mówię rzeczy pan, sami księża robią dzieją. Wiele, duchowni także robią wiele, żeby ludzi zniechęcić do chodzenia do kościoła. Ten projekt i ten pomysł, co pan Adrian Zandberg, i jeszcze króciutko będę chciała doświadczenia o to, zapytać o jeszcze jedną kwestię. Jest tylko pierwszym krokiem i to też, myślę, będzie brane pod uwagę. Panie ministrze, mam dla pana złą informację. Niezależnie od tego, czy ten projekt zostanie przyjęty, czy nie zostanie przyjęty, ludzie w Polsce będą cały czas mieli różne przekonania. I my byliśmy i będziemy zwolennikami równości małżeńskiej. Uważamy, że ludzi należy po prostu traktować równo. Ale na poziomie praktycznym, kiedy pan prezydent deklaruje, że tego praktycznego rozwiązania chroniącego dzieciaki z tych rodzin nie przyjmie, to jest bardzo tania deklaracja. Ja chciałbym usłyszeć konkretnie, jak w takim razie pan prezydent chce rozwiązywać ten realny problem społeczny, którym jest zapewnienie tym dzieciom bezpieczeństwa. Bo powiedzieć, jestem bardzo twardym konserwatystą i ja tego nie podpiszę, jest naprawdę łatwiutko. Ale spojrzeć w oczy tym dzieciakom, nad którymi wisi bidłem, wydaje mi się, że troszeczkę trudniej. A pan prezydent jakoś nie jest specjalnie elokwentny w odpowiedzi na pytanie, jak w takim razie chciałby ten problem rozwiązać. Myślę, że to jest w ogóle przypadłość formacji szerszej, w formacji, do której pan prezydent należy. To jest taki tani konserwatyzm. Konserwatyzm, który nie odpowiada na pytanie, jak rozwiązywać rzeczywiste problemy społeczne, tylko woli je zakrzyczeć opowieściami o tym, że jest jakiś świat z przeszłości, do którego należy wrócić albo który należy utrzymać. A to są tu i teraz realni ludzie, realne problemy, realne cierpienie, którzy też płacą którym podatki. Trzeba po prostu znaleźć rozwiązanie. Krzysztof Kwiatkowski. Zdanie do tych pytań, które mój przedmówca, pan poseł zadał. Jest jeszcze jedna okoliczność. W 2011 mieliśmy około 300 tysięcy par nieformalnych w Polsce. W zeszłym roku ponad 600 tysięcy. Wzrost o ponad 100%. I my mówimy, bo czasami się o tym zapomina, dobrodziejstwami tej ustawy będą objęte również pary heteroseksualne. W Polsce my mamy coraz więcej związków nieformalnych i one dokładnie są w takiej samej sytuacji, że dzisiaj nie mają w wielu obszarach regulacji prawnych i ta ustawa również reguluje ich status i chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo to jest odwrócenie się plecami również na przykład do wielu młodych związków młodych ludzi, bo często one nie zawierają związku sakramentalnego i ta ustawa również reguluje ich prawa. W tym momencie małżeństwa cywilne, z których mogą także skorzystać. Nie mieszajmy tutaj, ale nie zmuszajmy, każdy ma prawo do wolności wyboru. No, każdy ma prawo do wolności wyboru. Natomiast... Bo nie każdy związek też małżeński musi być sakramentalny. Szanowni Państwo, chciałam jeszcze... Musimy kończyć. Że no, w tym wypadku to jest też wybór tych osób, że nie chcą... Ale to jest właśnie wybór tych osób, że nie chcą zawrzeć małżeństwa. Panowie, chciałam jeszcze zapytać na koniec pana Marcina Przydacza o sprawę małopolskiego sejmiku. Po raz drugi nie udało się wybrać marszałka. Kandydat Jarosława Kaczyńskiego ponownie przegrał głosowanie. Mówi się w Prawie i Sprawiedliwości, że osoby związane z Beatą Szydło nie chciały wybrać kandydata wskazanego przez prezesa. Co się dzieje? Stracicie władzę w Małopolsce? No, pani redaktor, rzeczywiście jest spór o personalia. Nie ma co do tego wątpliwości w małopolskim sejmiku. PiS wygrał tam wybory, jednocześnie nie może znaleźć takiego kandydata, który zyska poparcie większości radnych. Takie rzeczy się w demokracji zdarzają. Nie jest to nic ponadnaturalnego. Wymaga to dalszych dyskusji. To już drugi sejmik. Wcześniej wymaga na Podlasiu dalszych dyskusji się prac. W poprzednim, zresztą poparcie dla Łukasza Kmity wzrosło w stosunku do poprzedniego sejmiku. Dajmy szansę do pracy radnym. Ile jeszcze razy? Ile jeszcze będzie prób? Tak. Jeżeli, do tego czasu musi marszałek. Jasnym jest, że jeżeli w ciągu 3 miesięcy od wyborów nie zostanie wybrany marszałek i zarząd, no to będą kolejne wybory i z całą pewnością wyborcy też wyciągną z tego wnioski wobec tych, którzy nie byli zgodni i skorzy do podjęcia konstruktywnie ważnej, istotnej decyzji. Więc ale zobaczymy. Czy zostanie wskazany inny kandydat, czy dalej będziecie próbować z panem Kmitą? To radni będą oczywiście decydować. Na ten moment... Jarosław Kaczyński na ten wskazał. Moment kandydatem jest Łukasz Kmita. Nie widzę tutaj powodów na tym etapie do tego, aby akurat u pani w programie mówić o jakichkolwiek zmianach. Jeżeli radni dojdą do przekonania, że jest inny, ale wszyscy radni z Prawa i Sprawiedliwości, że jest inny, lepszy kandydat, to pewnie to ogłoszą. Jeśli nie, to będzie kolejna próba głosowania. Zupełnie naturalna sprawa. Za minutę na tą sytuację trzeba podać. Ostatnie zdanie. W Łodzi, z której pochodzi pan senator Kwiatkowski, a z której ja też w sensie z województwa pochodzę. Temu wybraliśmy panią marszałek Janę Skrzydlewską, ciepło jej gratulujemy. Mogę dokończyć swoje zdanie, czy pan znowu będzie przerywał? Bym powiedział, bym chciał też się odnieść do tej sytuacji. W Łodzi też było kilka, chyba 2 czy 3 posiedzenia sejmiku, za pierwszym razem nie wybrano, bowiem PSL miał swoje pomysły, również i Polska 2050, więc zupełnie normalna sprawa, że w sejmikach toczą się dyskusje na temat tego, kto ma być marszałek. Przepraszam, to już w części internetowej. Życzę im samych takich tendencji wzrostowych, jak w przypadku Kmity i wyborów do Parlamentu Panie senatorze, Europejskiego, będziemy jeszcze w Dobrywce. Szanowni Państwo, kończymy na antenie radiowej Trójki. Naszymi gośćmi byli Krzysztof Kwiatkowski, Koalicja Dziękuję Obywatelska, Marcin Przydacz, Prawo i Sprawiedliwość, Dziękuję. Adrian Zandberg, Nowa Lewica, Partia Razem, Michał Urbaniak, Konfederacja, Dziękuję. Bożena Żelazowska, PSL, Trzecia Droga i Stanisław Żary, Kancelaria Prezydenta. Ale proszę z nami zostać, bo przechodzimy do internetu. Będziemy na YouTubie, na stronie Trójki. Będziemy odpowiadać na pytania naszych widzów w dogrywce. A ja chciałam jeszcze zareklamować nasz nowy podcast Strefa Wpływów. Podcast o polityce, który robimy wspólnie jako dziennikarze Trójki i pierwszego programu Polskiego Radia. Można go oglądać na YouTubie, na platformach podcastowych i słuchać w Polskim Radiu 24 w piątki o godzinie 18 co tydzień. Do usłyszenia, zobaczenia. Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż? To w euro! Świetny początek meczu! Yeah! Mistrzowska wyprzedaż w LTV Euro AGD na tysiące produktów do 16 lipca. Telewizor Sharp 55 cali 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1695. Teraz za 1599 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin.